ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiaj w kościele słuchamy Ewangelii o rozmnożeniu chleba, na która w wyraźny sposób odnosi się do Eucharystii. Sposób nakarmienia tłumu przypomina wieczerzę paschalną. Dzisiejsza scena zawiera jednak wiele innych elementów, na które warto zwrócić uwagę, gdyż pomagają nam zrozumieć głębszy sens Eucharystii. Na początku widzimy Jezusa, który na wieść o śmierci Jana Chrzciciela oddalił się w łodzi na misję pustynne. Jezus potrzebował czasu na modlitwę w ciszy, by jeszcze raz zastanowić się nad swoją misją. Zamordowanie Jana z rozkazu Heroda pokazało, że walka posłanych przez Boga proroków nigdy nie ustaje, że grozi im ciągle niebezpieczeństwo. Jezus zostaje jednak odnaleziony przez tłum, który jest pragniony jego nauczania. Jezus nie denerwuje się, że przerwano mu jego odpoczynek i zakłócono jego prywatność. Jezus nie ucieka od ludzi. Wychodzi do tłumu i naucza. Taki był cel jego odpoczynku. Nabrać nowych sił, by służyć ludziom spragnionym Bożego Słowa. Zasłuchani w mistrza ludzie zapominają o upływającym czasie. Uczniowie Jezusa zauważyli, że zrobiło się już ciemno. Są zaniepokojeni. Z pewnością sami odczuwali już głód i chcieli spożyć wieczorny posiłek. Ze sobą mieli tylko 5 chlebów i 2 ryby. To mało, by podzielić się z niespodziewanym gościem, a co dopiero z wielkim tłumem. Chcieli pozbyć się niewygodnych gości. Byli więc tym bardziej zaskoczeni, gdy Jezus powiedział do nich całkiem zwyczajnie: wydajcie im jeść. Jezus nie jest zdziwiony tym, że ludzie są głodni. Jest to dla niego coś oczywistego. Sam z pewnością odczuwał już głód. Był nauczycielem, za którym chodziły tłumy, mistrzem, ale nie udawał, że zajmuje się tylko sprawami duchowymi, wyższymi, a te przyziemne, jak jedzenie, nie interesują go. W dzisiejszej scenie odmrażania chleba widzimy, że Jezus dostrzega całego człowieka ze wszystkimi jego potrzebami, także tymi najbardziej ziemskimi. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, twierdzi, że dążenie do wyższych celów nie może być mniej racjonalne od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Człowiek dąży nie tylko do zaspokojenia głodu, zapewnienia sobie schronienia i przedłużenia gatunku, lecz zaspokaja także inne potrzeby, które możemy nazwać wyższymi. Czas biegnie linearnie i poszczególne działania jednego człowieka mogą następować tylko jedno po drugim. Człowiek nie jest w stanie wykonywać w tym samym czasie 2 czynności i dlatego musi wybierać. Po kilku godzinach modlitwy przychodzi czas, kiedy człowiek odczuwa fizyczny głód. Wstrzymuje modlitwę, wybiera posiłek. Nie oznacza to jednak, że rzeczy materialne są w jego życiu ważniejsze od duchowych. Celem ludzkiego działania jest zawsze usunięcie dyskomfortu w przyszłości. Ale nie dotyczy to przyszłości w ogóle, ale konkretnego odcinka czasu najbliższej przyszłości. Z tego powodu zaspokojenie potrzeb bliskiej przyszłości jest cenione wyżej niż ich zaspokojenie w późniejszym czasie. Oznacza to, że dobro teraźniejsze jest wartościowane wyżej niż takie samo dobro przyszłe. Taki sposób rozumowania naprowadza nas na naturalną inklinację rozumnej ludzkiej natury, która stanowi podstawę racjonalnego działania u człowieka u Misesa, a święty Tomasz z Akwinu określa ją jako pęd do zachowania własnego życia i istnienia. Austriacki ekonomista twierdzi, że człowiek działający pragnie zastąpić mniej zadowalający stan rzeczy bardziej zadowalającym. Motywacją do działania jest więc zawsze pewien stan dyskomfortu. Mises zauważa, że nie ma jednak różnicy między satysfakcją osiągniętą ze spożywania jedzenia i obcowania ze sztuką, gdyż w ocenie człowieka działającego są one postrzegane jako mniej lub bardziej pilne potrzeby. Człowiek przypisuje rzeczom wartość jako środkom do usunięcia swojego niepokoju i ustawia je wszystkie w jednej skali. Odpowiada to prawo malejącej użyteczności krańcowej, która wywodzi się z natury działania człowieka i wykazuje, że pierwsza jednostka jakiegoś dobra będzie spożytkowana w najbardziej wartościowy dla nas sposób, a każda kolejna w zależności od miejsca na naszej własnej skali wartości. Mises pokazuje nam, że człowiek nie osiągnie wzniosłych celów, zanim nie zaspokoi swoich najbardziej podstawowych potrzeb, które jak głód pojawiają się cyklicznie każdego dnia co kilka godzin. Wydajcie im jeść. Przy pomocy tych słów Jezus chce pokazać, że jest nie tylko pokarmem dla umysłu człowieka, dla jego duszy, ale syci również jego ziemski głód. Jezus daje swoim uczniom do zrozumienia, że nie istnieje podział na człowieka duchowego i cielesnego, na człowieka ekonomicznego i człowieka religijnego. Człowiek żyje na ziemi i musi po niej twardo stąpać. To jedyne miejsce, gdzie może się zbawić. Nie ma innego. Wszystko musi być podporządkowane temu celowi, ale w harmonii z całą gamą naturalnych praw, które rządzą światem i ludzkim działaniem. Bycie uczniem Jezusa ma sens o tyle, o ile jest związane z karmieniem innych. Wy dajcie im jeść, mówi dzisiaj Jezus. To polecenie jest jednak możliwe do spełnienia pod jednym warunkiem. Najpierw musimy przynieść chleb, gdyż Eucharystia jest organicznie związana z pracą ludzkich rąk. Świadczą o tym słowa ofiarowania. przynosimy do ołtarza chleb, a ten chleb, owoc ziemi, jest równocześnie owocem pracy ludzkich rąk. I tylko taki na ołtarzu przemienia się w ciało Chrystusa dla naszego zbawienia. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!